دوسری سند، وہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش و نگار والی چادر تھی، آپ نے وہ ابو جہم کو دے دی اور اس سے انبجانیاں چادر لے لی۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، بلا شبہ نقش و نگار والی چادر سادہ چادر سے بہتر تھی، آپ نے وہ واپس کیوں کر دی؟ آپ نے فرمایا بلا شبہ میں نماز میں اس کے نقش کی طرف دیکھتا تھا۔ حدیث نمبر 1931، مسند احمد۔